Alphonse Daudet. Pazartesi Öyküleri. Kör İmparator. Seslendiren Akın Altan. Kör İmparator ya da Bir Japon Tragedyası Ardında Baviera'da Bir Gezi. 1. Albay Monsieur de Siebold. Hollanda'nın hizmetinde bulunan ve Japonya'da yetişen bitkiler konusundaki güzel yapıtlarıyla bilim dünyasında ün kazanmış olan Albay Monsieur de Siebold, 1866 yılı ilk yazında 30 yıldan çok oturmuş olduğu o olağanüstü Nippon Japan, Japon'un Doğan Güneş İmparatorluğu'nun doğal kaynaklarını işletmek için uluslararası bir ortaklık kurmak gibi geniş bir tasarımı imparatora sunmak üzere Paris'e gelmişti. Tuileries Sarayı'nda imparatorun katına kabul edilmeyi bekleyen ünlü gezgin, Japonya'da uzun süre oturmuş olmasına karşın Bavyeralı olmaktan hiç kurtulmamıştı. Akşamlarını Poziner dış mahallelerinde küçük bir birahanede birlikte geziye çıktığı ve herkese yeğenim diye tanıttığı Münihli bir genç kızla birlikte geçiriyordu. Aslında ben de kendisiyle o birahanede tanışmıştım. 72 yaşında olmasına karşın dimdik yürüyen bu uzun boylu yaşlı adamın yüzü, uzun ve ak sakalı, geniş ve topuklarına kadar inen kaputu, yakasının bütün bilim akademilerinin renkleri dizilmiş kordelalı iliği, aynı zamanda hem utangaçlık hem yırtıklık sezilen o yabansı görünümü içeri girdiğinde bütün başları kendine çevirtiyordu. Albay pek ciddi bir edayla oturuyor ve cebinden kocaman bir kara turp çıkarıyordu. Sonra kısa etekli, püsküllü atkısı, küçük gezi şapkasıyla Alman kızı olduğu pek belli olan yanındaki matmazel bu turpu yurtlarında yapıldığı gibi incecik dilimlere ayırıyor, üstüne tuz ekiyor ve o küçük fare sesiyle ''Uncle'' dediği yaşlı adama uzatıyordu. Sonra her ikisi de karşılıklı Münih'te yapılan şeyi Paris'te yapmanın gülünç olabileceğini hiç de düşünmeden pek rahat ve yalın bir tavırla turplarını kıtır kıtır yemeye koyuluyorlardı. Gerçekten bunlar pek eşsiz, pek sevimli bir çiftti. Çok geçmeden kendileriyle pek sıkı fıkı dost olduk. Adamcağız Japonya'dan söz etmesinden hoşlandığımı görünce not defterini gözden geçirmemi istedi. Ben de hem şu yaşlı Simba'da duyduğum dostluk hem de bana sevdirdiği güzel ülkeyi daha yakından inceleme isteğiyle hemen kabul ettim. Bu gözden geçirme işi kolay olmadı. Bütün defter Monsieur de Siebold'un konuştuğu tuhaf bir Fransızcayla yazılmıştı. Örneğin, eğer paydaş bulacaksam, anamal bulacaksam, sonra kendisine düzenli olarak Japon yerine şabon dedirten o söyleyiş bozuklukları. Buna bir de noktasız virgülsüz, hiç soluk aldırmayan 50 satırlık tümceleri ekleyin. Yazarın kafasında öyle iyi sıralanmış tümceler ki bir tek sözcüğünü çıkarıp atmak kendisine olanaksız görünüyordu. Bir yerinden bir satır çıkaracak olursam hemen o satırı alıp biraz daha öteye yerleştiriyordu. Ama zararı yok. Bu eşsiz adam o şabonuyla öyle çekiciydi ki işin sıkıntılı yönünü unutuyordum. İmparatorun katına kabul edileceği günü bildiren mektup geldiğinde defter aşağı yukarı biçimine girmişti. Zavallı yaşlı Siebold. Ancak olağan dışı durumlarda sandığından çıkardığı kırmızı ve o sırmalı, o güzel albay üniformasını giyerek ve göğsüne bütün nişanlarını dizerek tüleye girişi hala gözlerimin önündedir. Belini doğrultarak brum brum demesine karşın kolunun kolumda titreyişinden, hele burnunun Münih birasıyla patlıcana dönmüş o kocaman bilgiç burnunun böyle ansızın solmasından nasıl heyecanlı olduğu belliydi. Akşam kendisini gördüğümde sevincinden kabına sığamıyordu. Üçüncü Napolyon kendisini iki kapı arasında kabul etmiş, 5 dakika dinlemiş ve ağzından hiç düşürmediği o ''Hele bir düşünelim'' tümcesiyle savmıştı. Bunun üzerine bizim saf Japon, daha şimdiden Grand Otel'in birinci katını kiralamaktan, gazetelere yazmaktan, duyurular vermekten söz etmeye başladı. İmparatorun belki uzun boylu düşüneceğini, burada kalmaktansa o sırada büyük koleksiyonunu satın almak için meclisin ödeneğini kabul etmek üzere Münih'e gitmesinin daha doğru olacağını kendisine anlatıncaya dek akla karayı seçtim. Sonunda bu görüşlerimin doğru olduğu kanısına vardı ve kalkıp gitti. Giderken de ünlü not defterine verdiğim emeğin altında kalmamak için bana 16. yüzyıldan kalma Kör İmparator adlı bir Japon tragedyasını göndereceğine söz verdi. Avrupa'da hiç kimsenin bilmediği bu değerli başyapıtı kendisi dostu Meyerbeer için çevirmişmiş. Üstad koro müziğini yazmaktayken ölmüş. Doğrusu bizim ahbap bana bundan daha güzel bir armağan gönderemezdi. Ne yazık ki gidişinden birkaç gün sonra Almanya'da savaş başladı ve bizim tragedyadan ses seda çıkmadı. Prusyalılar Württemberg'i ve Bavyera'yı ele geçirdikleri için albayın duyduğu yurtseverce coşku ve istilanın karışıklığı içinde bizim kör imparatoru unutmuş olması pek doğaldı. Ama benim aklım hep ondaydı. Doğrusu biraz o Japon tragedyası yüzünden biraz da savaşın, istilanın ne olduğunu yakından görmek merakıyla, aman Allah'ım şimdi ne acıklı şey olduğunu pek iyi biliyorum, bir sabah kalkıp Münih'e gitmeye karar verdim. 2. Güney Almanya. Ağır kanlı ulus olur mu? Olur. Savaş içinde o kızgın Ağustos güneşinin altında, Kel Köprüsü'nden Münih'e kadar, bütün Ren ötesinde yine eskisi gibi soğuk ve dingin bir durum vardı. Sobe yöresi boyunca beni yavaş yavaş ağır ağır götüren Württemberg vagonunun 30 penceresinden görünümler, dağlar, dereler, ırmakların serinliği duyumsanan bol yeşillikler geçip gidiyordu. Tren giderken dönemeçte gözden yiten bayırlar üzerinde kırmızı eteklik ve kadife yelek giymiş köylü kadınlar sürülerinin ortasında öyle dimdik ve çevresindeki ağaçlar da öylesine yeşil duruyordu ki insan bunları o canım reçine ve kuzey ormanları kokan çam ağacından yapılma küçük kutuların birinden çıkarılıp konmuş oyuncak çobanlara sürüler sanıyordu. Uzaktan uzağa yeşil üniformalar giymiş bir düzine kadar piyade askeri bir çayırda başlar dimdik, bacaklar havada tüfeklerini arbalet gibi taşıyarak birbirlerine ayak uyduruyorlardı. Bunlar herhangi bir NASA prensinin ordusuydu. Kimi zaman da bizimki kadar ağır giden trenler geçiyordu. Kocaman kayıklarla yüklü bu trenlerde simgesel bir utku arabasıymış gibi yığın yığın Württembergli asker Prusyalıların önünden kaçarken üç sesle barkaroller söylüyorlardı. Sonra her büfenin önünde duruşumuz, metrodotellerin o hiç değişmeyen gülümsemeleri, peçeteleri çenelerinin altında reçelli iri et parçalarının karşısına geçmiş oturan o ablak, keyifli Alman suratları, Kissingen'de savaş yapılırken Stuttgart'ta çevresinde arabaların, güzel tuvaletleriyle kadınların, atla gezinenlerin bulunduğu havuzların bulunduğu, mızıkaların, valsler, kadriller çaldığı Kraliyet Parkı. Gerçekten bütün bunları anımsayıp da 4 yıl sonra yine bir Ağustos ayında gördüklerimi, sanki o kızgın güneş kazanlarını zıvanadan çıkarmış gibi nereye gittiklerini bilmeden yola düşerek saçmalayan lokomotifleri, çarpışma alanının göbeğinde durmuş vagonları, kesilmiş rayları, ortada kala kalan trenleri, günden güne Doğu Demir Yolu'nun boyu kısaldıkça, küçülen Fransa'yı ve bırakılan hatlar boyunca Tanrı'nın toprağında tek başlarına kalmış, içleri bagaj gibi bırakılıvermiş yaralılarla tıklım tıklım dolu istasyonların o acıklı tıkış tıkışlığını düşündükçe Prusya ile Güney Devletleri arasındaki o 1866 savaşının bir şakadan başka bir şey olmadığını ve bize söylenenlere karşın Cermanya kurtlarının birbirlerini yemediklerini anlamaya başlıyordum. Aslında bu konuda emin olmak için Münih'i görmek yeterdi. Kente vardığım gece, yıldızlarla dolu güzel bir pazar gecesi, bütün halk sokaklara dökülmüştü. Neşeli, belirsiz ışıkların altında bütün bu gezinenlerin ayaklarından kalkan toz gibi belirsiz bu uğultu havada dalgalanıyordu. Kemerli ve serin yeraltı birhanelerinde, renkli fenerlerin bulanık ışıklarının salındığı birhane bahçelerinde, her yerde dublelerin üzerine düşen ağır kapakların gürültüsüyle karışık pirinç boruların utkulu ezgileriyle tahta çalgıların çığlıkları duyuluyordu. İşte bu müzikli birhanelerin birinde Albay de Sibolt'u yeğeniyle birlikte o bildiğimiz kara turpunun karşısına oturmuş buldum. Yanındaki masada Dışişleri Bakanı, kralın amcasıyla birlikte bira içiyordu. Bütün çevrede aileleriyle birlikte kodaman kent soylular, gözlüklü subaylar, kırmızı, mavi, deniz yeşili küçük kasketleriyle üniversite öğrencileri vardı. Hepsi de pek ciddi, sessiz, dindarca bir tavırla Monsieur de Gungel'in orkestrasını dinliyorlar ve sanki böyle bir ülke yokmuş gibi Prusya'ya aldırış bile etmeden pipolarından dumanın nasıl çıktığını izliyorlardı. Albay beni görünce biraz sıkılır gibi oldu. Benimle Fransızca konuşurken bana sesinin perdesini indiriyormuş gibi geldi. Çevremizde Fransız, Fransız diye bir fısıldaşma oldu. Bütün gözlerde bir düşmanlık duyumsuyordum. Monsieur de Siebold, çıkalım dedi. Dışarı çıkınca o eski candan gülümsemesine yeniden kavuştum. Adamcağız verdiği sözü unutmamıştı ama devlete sattığı Japon koleksiyonunu bir düzene koymakla çok uğraştığından bana mektup yazamamıştı. Tragedyaya gelince, yapıt Würzburg'da Madame de Siebold'un yanındaydı. Oraya gitmek için de Fransız elçiliğinden özel bir izin almak gerekliydi. Çünkü Prusyalılar Würzburg'a yaklaşıyorlardı ve kente girip çıkmak pek zorlaşmıştı. Bir an önce bizim kör imparatora kavuşmaya öyle can atıyordum ki Monsieur de Trevis'i yatağından kaldırmaktan çekinmesem hemen o gece elçiliğe giderdim. 3. Droşken'de. Ertesi gün sabah sabah Mavi Salkım Oteli'nin sahibi beni o küçük kira arabalarından birine bindirdi. Kentte görmeye değer şeyleri gezginlere göstermek için otellerin avlularında hep böyle arabalar vardır. Bu arabalardan anıtlar ve caddeler bir gezi kılavuzunun sayfalarındaki resimler gibi görünür. Bu kez bana kenti göstermek değil, yalnızca Fransız elçiliğine gitmek söz konusuydu. Otel sahibi arabacıya iki kez ''Französische Ambassade'' dedi. Maviler giymiş, başında pek büyük bir şapka, ufak tefek bir adam olan arabacı, arabasına, Münih'te dendiği gibi droşkenine gösterilen bu yönden pek şaşırmışa benziyordu. Ama arabanın kibar mahallelere sırtını çevirip de fabrikalar, işçi evleri ve küçük bahçelerle dolu dış mahallelere saptığını, kapıları geçtiğini ve beni kentin dışına götürdüğünü görünce ben arabacıdan da çok şaşırmıştım. Kendisine ara sıra kaygıyla ''Ambassad Französische'' diye soruyordum. Herif de ''Ya, ya'' diye yanıt veriyordu ve arabada yoluna gidiyordu. Biraz bilgi almak istiyordum ama ne var ki bizim arabacı Fransızca bilmiyordu. Ben de o sıralarda Almanca olarak içinde ekmek, yatak, et gibi sözler bulunan ama elçi gibi sözcüklerin asla geçmediği pek sıradan 2-3 tümce biliyordum. Hem sonra bu tümceleri de yalnızca şarkıyla söylemesini becerebiliyordum. Nedeni de şu, birkaç yıl önce hemen hemen benim gibi kaçık bir arkadaşla Alzas, İsviçre ve Bade dükalığında sırta çanta bir solukta bir düzine perta harşınlayarak ancak kapılarını görmek istediğimiz kentlerin yanından geçerek nereye çıkacağını hiç bilmediğimiz sapa yollara dalarak tam bir çerçi gezisi yapmıştık. Bu yüzden çoğu kez geceyi tarla içinde ya da bir ambarın açık damı altında geçirdiğimiz oluyordu. Ama gezintimizi asıl çatallaştıran şey ne benim ne de arkadaşlarımın bir sözcük bile Almanca bilmeyişimizdi. Bale'den geçerken satın aldığımız küçük bir cep sözlüğünün yardımıyla ''Wir wollen trinken Bier'' ''Bira içmek istiyoruz'' ''Wir wollen essen Käse'' ''Peynir yemek istiyoruz'' gibi pek kolay, pek safça cümleler kurmayı başarmıştık. Size pek karışık gelmez ama biz o imansız tümceleri bir türlü aklımızda tutamıyorduk. Oyuncuların dediği gibi gerektiğinde dudaklarımızın ucuna gelivermiyordu. Biz de tuttuk, bunları besteledik. Beste sözlere öyle uygun düşmüştü ki artık sözcükler, notaların peşi sıra aklımıza geliyordu. Birini anımsadık mı öbürü de kendiliğinden geliveriyordu. Geceleyin Gasthaus'un büyük salonuna girip de çantalarımızı çıkarır çıkarmaz gür bir sesle ''Wir wollen trinken Bier'' bir daha ''Wir wollen, ja, wir wollen, ja, wir wollen trinken Bier'' diye şarkıya başladığımızda Baleli otelcilerin suratlarını görmeliydiniz. O zamandan beri Almancamı pek ilerlettim. Öğrenmek için öyle çok fırsat çıktı ki sözcük bilgim bir sürü deyim ve tümceyle zenginleşti. Yalnızca bunları düpedüz söylüyorum. Artık şarkıya koymuyorum. Hayır hayır, şarkıya koymaya da hiç hevesim yok. Ama gelelim bizim droşkene. İki yanında ağaçlar ve beyaz evler bulunan bir caddeden tıngır mıngır gidiyorduk. Birdenbire araba durdu ve arabacı akasyalar içine gömülmüş küçük bir evi göstererek ''Nah!'' dedi. Doğrusu ev bana bir elçilik için pek sessiz, pek sapa geldi. Kapının yanında duvarın bir köşesinde üst üste konmuş üç pirinç düğme parıldıyordu. Rastgele birini çektim. Kapı açıldı. Ben de güzel ve rahat bir antreye girdim. Her yanda çiçekler, halılar vardı. Çıngırak sesine koşmuş, yarım düzine kadar Bavyeralı hizmetçi kız, Ren ötesindeki bütün kadınlarda görülen o pek hantal, kanatsız kuş edasıyla merdivene sıralanmıştı. ''Ambassad Französische'' diye sordum. Sorumu bana iki kez yinelettiler ve hep birden gülmeye, merdivenin trabzanını sarsa sarsa gülmeye başladılar. Tepem attı. Hemen bizim arabacıya gittim ve elimi kolumu sallaya sallaya adreste yanıldığını, elçiliğin orası olmadığını anlatmaya çalıştım. Herif hiç oralı olmadan, ''Ya, ya'' dedi. Yeniden Münih'e yollandık. Sanırım bizim o zamanki elçimiz pek sık konut değiştiriyor olmalıydı. Ya da arabacı, droşkeninin geleneğini bozmamak için ne olursa olsun bana kenti ve çevresini göstermeyi aklına koymuştu. Kısacası sabahtan öğleye dek bütün zamanımız bu ele avuca sığmaz elçiliğin peşinde Münih kazan Biskepçe sağa sola koşmakla geçti. 2-3 denemeden sonra artık arabadan bile inmez oldum. Arabacı gidiyor, geliyor, kimi sokaklarda duruyor, ötekine berikine soruşturur gibi yapıyordu. Ben de ne yaparsa yapsın diye hiç aldırmıyor, yalnızca çevreme bakınmakla yetiniyordum. Büyük caddeleri, bir sıraya dizilmiş sarayları, adımların çın çın öttüğü o pek geniş sokakları, beyaz yontuları, içinde tam anlamıyla ölmüş Bavyera büyüklerinin o açık hava müzesiyle şu Münih, ne can sıkıcı, ne soğuk bir kent, ne de çok sütun, kemer, duvar resmi, dikili taş, Yunan tapınağı, anıtsal kapı, yapı cephelerinde yaldızlı harflerle beyitler var. Bütün bunlar kurumlu olmaya çabalıyor. Ancak insan bütün caddelerin sonunda altından yalnızca ufkun geçtiği utku takları, mabilikler üzerine açılmış büyük kapılar göre göre bu görünüşte kurumun boşluğunu ve yapmacıklığını duyumsuyor. Muset'in Fantasyosu'ndaki o iyileşmez iç sıkıntısını ve Mantova Prensi'nin o gösterişli ve anlamsız pelukasını dolaştırdığı, Almanya ile İtalya karışığı o düşlemsel kentleri ben kafamda tıpkı böyle canlandırırım. Bu droşken safhası 4-5 saat sürdü. Sonunda arabacı bana Münih'i göstermiş olmaktan pek gururlu, kırbacını şaklatarak arabasını utku kazanmış bir edayla mavi salkımın avlusuna soktu. Elçiliğe gelince sonunda orasını da buldum. Bizim otelden iki sokak ötedeymiş ama hiçbir işime yaramadı. Kançılar bana Würzburg için pasaport vermek istemedi. Söylediğine göre o sıralarda Bavyera'da halkın bize karşı tutumu iyi değilmiş. Bir Fransız güvenlikle ileri karakollara kadar sokulamazmış. Ben de Madame de Siebold'un bir kolayını bulup bana Japon tragedyasını göndereceğini umarak Münih'te kalmak zorunda kaldım. 4. Maviler Diyarı. Tuhaf şey, bu yavaşta yardımlarına koşmadık diye bize öylesine içerleyen şu babacan Bavyeralılarda Prusyalılara karşı küçücük bir düşmanlık bile yok. Ne uğradıkları bozgunlardan utanıyorlar, ne de yenene kin besliyorlar. Mavi salkımın sahibi Kissingen çarpışmasının ertesi günü bana gurur duyarmış gibi, ''Onlar dünyanın en iyi askeri.'' diyordu. Münih'te herkesin duygusu da buydu. Kahvelerde Berlin gazeteleri kapışılıyordu. Halk Kleder-Dataş'ın şakalarına, Krupp fabrikasının 50 bin kilo ağırlığındaki ünlü şahmerdanı gibi ağır, kaba nüktelerine katıla katıla gülüyordu. Prusyalıların pek yakında kente gireceğinden hiç kimsenin kuşkusu yoktu. Herkes onları ağırlamaya hazırlanıyordu. Birahaneler bol bol domuz sucuğu ve könel bulup buluşturuyorlardı. Kent soylu evlerinde subaylara odalar ayrılıyordu. Yalnızca müzelerde biraz kaygı vardı. Bir gün resim müzesine girince duvarları bomboş, bekçileri de tabloları güneye doğru yola çıkarılmaya hazır büyük sandıklara yerleştirmekle uğraşır buldum. Kişilerin mallarına karşı pek saygılı davranan yenenlerin devlet koleksiyonlarına aynı saygıyı göstermemesinden korkuluyordu. Nitekim kentin bütün müzelerinden yalnızca Monsieur de Siebold'un müzesi açık kalmıştı. Prusya Kartalı nişanını taşıyan bir Hollanda subayı sıfatıyla albay, kendisi oradayken kimsenin koleksiyonuna dokunmayı göze alamayacağını düşünüyordu. Prusyalılar gele dursun o gösterişli giysisiyle Palas Royal'i andıran ama bizimkinden daha yeşil ve daha iç karartıcı, üstüne resimler yapılmış duvarlarla çevrili saray bahçesinin bir köşesinde kralın kendisine verdiği üç uzun salonda dolaşıp duruyordu. Bu büyük ve kapanık sarayda serilen, üzerlerine etiket yapıştırılan bütün o değerli ve az değerli armağanlar asıl yerlerinden alınmış, uzaklardan gelmiş şeylerin o kara duygulu yığını müzeyi oluşturuyordu. Yaşlı Siebold'un kendisi de müzesinin bir parçası gibiydi. Her gün onu görmeye gidiyordum. İkimiz birlikte levhalarla süslü o Japon yazmalarını, kimileri yere yatırmadan açılamayacak denli büyük, kimileri de yalnızca büyüteçle okunabilecek denli küçük, tırnak boyunda olan o yaldızlı, ince, değerli bilim kitaplarını, tarih kitaplarını saatlerce karıştırıyorduk. Monsieur de Sibold bana 82 ciltlik Japon ansiklopedisini gösteriyor ya da Japon imparatorlarının yardımıyla yayımlanan ve içinde imparatorluğun en ünlü 100 şairin yaşamları, portreleri ve seçme parçaları bulunan Hyakunin'den o olağanüstü yapıttan duygusal bir şiir çeviriyordu. Sonra silah koleksiyonunu, geniş çenelikli altın miğferleri, zırhları, çelik halkalardan yapılma gömlekleri, Temple şövalyelerini anımsatan ve insanın kendi karnını pek güzel deştiği o iki elle kullanılır kocaman kılıçları yerli yerine koyuyorduk. O bana yaldızlı deniz kabukları üzerine resmedilmiş aşk ilkelerini açıklıyor, Yedo'daki evinin maketini, pencerelerin ipek storundan bahçenin, o yörede yetişen minik bitkilerle süslü o lilli put bahçesinin çakıl taşlarına varıncaya dek her şeyi tamam, lakeden yapılmış bir minyatür göstererek beni Japon evlerinin içine sokuyordu. Beni çok ilgilendiren şeylerden biri de Japonların tapınım eşyası, boyalı tahtadan küçücük tanrıları, rahiplerin sırmalı önlükleri, kutsal vazolar ve her dindarın evinde bir köşede bulundurduğu o kukla tiyatrosuna benzeyen taşınabilir tapınaklardı. Kırmızı renkte küçücük tanrı yontuları dipte sıralanmıştı. Önünde de düğümlü ince bir ip sarkıyordu. Japon tapınmasına başlamadan önce eğilir, mihrabın eteğinde parıldayan bir zile bu iple vurur, böylece tanrılarının dikkatini çekermiş. Ben de bu sihirli zilleri çaldırmaktan ve düşlemimin bu ses dalgasında doğan güneşiyle o kocaman kılıçların çeliğinden tutun da o küçük kitapların sayfa kıyılarına varıncaya dek her şeyi yaldızlamışa benzeyen doğunun Asya içlerine doğru yuvarlanmasından çocukça bir mutluluk duyuyordum. Oradan gözlerime bütün bu lakelerden, yeşim taşlarından, haritaların göz alıcı renklerinden kalma yansımalar sinerek çıktığımda, özellikle albayım bana masum, soylu, özgün ve pek derin bir şiirselliği olan o Japon şiirlerinden birini okuduğu günlerde Münih sokakları bende alışılmadık bir etki yapıyordu. Japonya ve Baviera. Hemen hemen aynı zamanda tanıdığım, birini öbürünün arasından gördüğüm, her ikisi de benim için yeni bu iki ülke, kafamda birbirine karışıyor, birbirinin içine giriyor ve bir tür belirsiz bir diyar, bir maviler diyarı oluyordu. Japon fincanlarının üzerindeki bulut çizgisi ve su taslağında gördüğüm o gezilerin mavi çizgisini duvarlardaki mavi resimlerde buluyordum. Hele alanlarda eğitim yapan Japon miğferleri giymiş mavi askerler, unutma beni maviliğinde o dingin ve geniş gökyüzü, beni Mavi Salkım Oteli'ne götüren o mavi arabacı. 5. Starnberg Gölü'nde gezinti. Anılarımın arasında parıldayan o kıvılcımlı gölde mavi diyarın gölüydü. Daha Starnberg adını yazı vermekle Münih çevresindeki o tek parça gökyüzüyle dolu, kıyı kıyı giden çatananın dumanıyla iyicil ve canlı bir niteliğe bürünen büyük su yüzeyi gözlerimin önüne geldi. Çevresinde villaların aklıyla açılmış gibi yer yer aralıklı, geniş ve koyu bir orman. Yukarılarda sıkışık damlı köyler, bayırların üzerine konmuş ev yuvaları. Daha yukarıda da uzak, içinde dalgalandıkları havanın renginde Tirol dağları. Bu biraz klasik ama pek cana yakın tablonun bir köşesinde yaşlı uzun tozlukları ve gümüş düğmeli kırmızı yeleğiyle beni bütün bir pazar günü gezdiren ve kayığında bir Fransız bulunmasından pek övünüyormuş gibi görünen yaşlı kayıkçı. Kayıkçı böyle bir onura ilk kez ulaşmıyordu. Gençliğinde bir subayı Starnberg'den geçirdiğini pek iyi anımsıyordu. Aradan 60 yıl geçmişti. Ama adamcağızın bundan öyle saygıyla söz ettiğine bakarak o 1806 Fransızının o dar pantolonlu, yumuşak çizmeli, başında kocaman şapkası ve yenenlere özgü küstahlığıyla 1. İmparatorluğun herhangi bir güzel Osvald'ının kendisinde uyandırmış olduğu izlenimi duyumsadım. Eğer o Starnberg'deki kayıkçı hala yaşıyorsa Fransızlara yine eskisi gibi hayran olduğundan kuşku duyarım. İşte Münih kent soyluları bu güzel gölün üzerinde ve çevresinde halka açık malikane parklarında pazar keyfi yaparlar. Savaş bu geleneklerini hiç değiştirmemişti. Ben geçerken kıyıdaki kır konuk evleri tıklım tıklım dolu bulunuyordu. Çepeçevre yere oturmuş şişman kadınların eteklikleri çimenler üzerinde kabarıyordu. Gölün mavilikleri üzerinde birbirine giren dalların arasından pipo dumanıyla çevrili greşen ve öğrenci kümeleri geçiyordu. Biraz daha uzakta Maximilian Parkı'nın açıklık bir yerinde bir köy düğünü vardı. Göz alıcı giysiler giymiş bu gürültücü alay, tahta ayaklar üzerine konmuş uzun sofralarda yiyip içerken, yeşil giysili bir kır bekçisi, elde tüfek, nişan alma durumunda Prusyalıların o denli başarıyla kullandıkları o olağanüstü iğneli tüfekle gösteriş yapıyordu. Doğrusu bizden birkaç fersah ötede çarpışmalar olduğunu anımsayabilmem için böyle bir şey gerekliydi. Ama iyi çarpışmalar oluyordu. Buna inanmak gerekiyor. Çünkü o akşam Münih'e dönerken bir kilise köşesi gibi korunaklı ve benliğinden vazgeçmiş küçük bir alanda Mariensule'nin çevresinde çepeçevre yanan mumlarla yakarıları uzun bir hıçkırıkla sarsılan diz çökmüş kadınlar gördüm. 6. Bavarya. Birkaç yıldan beri bütün o aşırı Fransız ulusçuluğu, yurtseverlik ahmaklıklarımız, böbürlenmelerimiz, çalımlarımız konusunda yazılanlara karşın Avrupa'da Bavyera usulü denli caka satan, kendisini beğenmiş bir ulus bulunduğunu sanmıyorum. Almanya tarihinden kopma 10 yapraklık küçük tarihi, Münih sokaklarında dev gibi, oransız, yılbaşlarında çocuklara armağan edilen o yazısı az ama resmi bol kitaplar gibi, baştan başa tablo ve yontu olarak serilmiş yatıyordu. Bizim Paris'te bir tek Utku takımız vardır. Oysa burada 10 tane var. Utkular kapısı, Mareşaller takı ve Bavyeralı savaşçıların yiğitliğine şükran olsun diye dikilmiş bilmem kaç tane dikili taş. Bu ülkede büyük adam olmak ne iyi şey. İnsan adının her yerde taşa, bronza kazanacağından, hiç olmazsa bir yontusunun alanlardan birine ya da herhangi bir frizin en üstüne ak mermerden Utku simgeleri arasına konacağından emindir. Bu yontu, yüceltme, anıt deliliğini bu adamcağızlar öyle bir dereceye götürmüşler ki, yol köşelerinde yarının adı bilinmeyen ünlüleri için hazırlanmış boş yontu altlıkları bile var. Şu anda bütün bu boş altlıklar doldurulmuş olmalı. 1870 savaşı kendilerine öyle çok yiğit, öyle çok şanlı sayfalar sağladı ki, örneğin düşünüyorum da şu ünlü General von der Tann'ın, eski çağdaki gibi soyunmuş, bir yanında Bazel köyünü ateşe veren Bavyeralı savaşçıları, öbür yanında Wort Hastanesi'nde Fransız yaralılarını öldüren Bavyeralı savaşçıları gösteren alçak kabartmalarla süslü güzel bir altlığın üstünde, yemyeşil bir bahçenin ortasında gözümün önüne getiriyorum. Bu ne görkemli bir anıt olurdu. Bavyeralılar büyük adamlarını böyle kente serpiştirmekle yetinmemiş olacaklar ki, hepsini Münih kapılarında, Ruhmaşel, Utku Salonu dedikleri bir tapınağın içine de toplamışlar. Bir dörtgenin üç kenarı biçiminde, öne doğru çıkık, mermer sütunlu geniş bir galerinin altında duvar çıkıntıları üzerine elektörlerin, kralların, generallerin, yargıçların ve benzeri kataloğunu bekçide bulabilirsiniz, büstleri dizilmiş. Biraz ötede dev gibi bir yontu, 90 ayak boyunda bir Bavarya yükseliyor. Halka açık bahçelerin yeşilliği içinde pek üzünçlü ve üstü açık, büyük merdivenlerden birinin tepesinde ayakta duruyor. Omuzlarında aslan postu, bir eliyle kılıcını, öbür eliyle de onur. Her zaman onur, tacını kavramış duran bu ulu bronz yığını kendisini gördüğüm saatte, yani Ağustos ayında, gölgelerin alabildiğine uzadığı bir akşam üstünde gösterişli devinimiyle bütün ovayı dolduruyordu. Çevresinde sütunlar boyunca ünlü adamların profilleri batan güneşe sırıtmaktaydı. Bütün bunlar nasıl da ıssız, nasıl da iç karartıcıydı. Ayak seslerimin malta taşları üzerinde yankılar yaptığını duyunca, Münih'e geldiğimden beri bir türlü kurtulamadığım o boşluk içinde büyüklük izlenimi bende yeniden uyandı. Bavarya'nın içinde döne döne çıkan, dökme demirden küçük bir merdiven vardı. Bana en yükseğe kadar çıkıp devin kafası içinde bir an oturmak hevesi geldi. Burası üstü kubbeli, yuvarlak ve küçük bir salondu. İçeriye yontunun gözleri olan iki pencereden aydınlık giriyordu. Alplerin mavi ufkuna doğru açılmış bu gözlere karşın içerisi pek sıcaktı. Güneş altında kızan bronz beni ağırlık veren bir devinimle sarıyordu. Ben de hemen aşağı inmek zorunda kaldım. Ama zarar yok. Benim için buncası bile, ey şişkin ve çın çın öten kocaman Bavarya, seni tanımaya yetmişti. Yüreği olmayan göğsünü, kabarmış, kassız o iri kantocu karı kollarını görmüş ve içi boş kafanda bir bira düşkününün o ağır sarhoşluğunu ve uyuşukluğunu duyumsamıştım. Doğrusu bu anlamsız 1870 savaşına kendimizi kaptırırken diplomatlarımızın nasıl olup da sana güvendiklerine şaşıyorum. Ah, onlar da bir kezcik olsun Bavarya'ya çıkmak güçlüğüne katlanmış olsalardı. 7. Kör İmparator. Münih'e geleli 8 gün olmuştu. Bizim Japon tragedyasından henüz haber alamamıştım. Artık umudumu kesmeye başlamıştım ki bir akşam her zaman birlikte yemek yediğimiz bir hanenin küçük bahçesinde albayın neşeli bir yüzle sökün ettiğini gördüm. Bana çok şükür geldi dedi. Yarın sabah müzeye buyurun. Birlikte okuruz. Nasıl da güzel olduğunu görürsünüz. O akşam kendisinde pek bir canlılık vardı. Söz söylerken gözleri parlıyordu. Yüksek sesle tragedyadan parçalar okuyor ve koro havalarını söylemeye çabalıyordu. Yeğeni 2-3 kez kendisini susturmak zorunda kaldı. ''Uncle, uncle!'' Bu davranışını, bu coşkunluğunu yalnızca duygusal bir kendisinden geçmeye yoruyordum. Gerçekten ezbere okuduğu parçaları pek güzel buluyor ve bir an önce başyapıtımı ele geçirmeye can atıyordum. Ertesi sabah saray bahçesine gelip de koleksiyonların bulunduğu salonu kapalı görünce şaşırdım kaldım. Albay müzesinde olmasın? Bu öyle yadırganacak bir şeydi ki içimde tuhaf bir sıkıntı, hemen evine koştum. Oturduğu sokak, bahçeleri, basık evleriyle sessiz ve kısa bir dış mahalle sokağı bana her zamankinden daha canlı ve telaşlı göründü. Bir takım insanlar kapıların önünde küme olmuş konuşuyorlardı. Sibold'un oturduğu evin kapısı kapalı, pancurları ise açıktı. Kapıdan üzgün tavırlı kimseler girip çıkıyordu. Orada evin boyuna göre çok büyük gelen ve sokağa kadar taşan büyük bir yıkım olduğu duyumsanıyordu. İçeri girerken hıçkırıklar işittim. Bu hıçkırıklar dar bir koridorun sonunda içi hınca hınç dolu ve bir derslik gibi aydınlık büyük bir odadan geliyordu. Odada beyaz tahtadan uzun bir masa, kitaplar, yazmalar, koleksiyonlar için camlı dolaplar, üstü diba kaplı açık albümler vardı. Duvarlarda Japon silahları, gravürler, haritalar asılıydı. Bu gezi ve inceleme dağınıklığı içinde albay uzun ve düz sakalı göğsüne düşmüş yatağında yatıyor ve zavallı uncle'cık da bir köşede diz çökmüş ağlıyordu. Monsieur de Sibold geceleyin ansızın ölüvermişti. Ailenin yasını bir yazın düşü uğrunda bozmamak için hemen o akşam Münih'ten ayrıldım ve böylece o olağanüstü Japon tragedyasının yalnızca adını öğrenmiş olmakla kaldım. Kör İmparator. Aradan zaman geçti. Bizler Almanya'dan getirdiğim bu adın pek yakışacağı başka bir tragedya gördük. Kan ve gözyaşlarıyla dolu. Uğursuz bir tragedya ama Japonya'yla ilgisi olmayan bir tragedya. Son.